Dames en misschien ook heren, maakt u uw kleding zelf? Kom dan eens langs bij Andoni Jersey BV in Hem. Want u gelooft uw ogen en oren niet. We leveren namelijk tricot tegen fabrieksprijzen. Want wij zijn die fabriek zelf. Andoni Jersey. En natuurlijk ook de modernste kleuren in diverse uitvoeringen. Andoni Jersey BV vindt u vlakbij het zwembad in Hem. Op het industrieterrein. Tricot direct van fabriek aan publiek. Andoni Jersey BV is op werkdagen geopend van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Zaterdags gesloten. Andoni Jersey BV. Telefoon 27 33 in Hem.